اللہ جل مجد الکریم نے اپنی ساری رحمتیں چھین لی اور فرمایا کہ یہ نعمتیں چھیننا سزا ہے نا شکروں کے لیے، اور اللہ کسی کو سزا نہیں دیتا مگر نا شکری قوم کو. تو آج انہی کا ذکر جو ان پر اور نعمتیں تھیں. فرمایا وجعلنا بینہم وبین القرى التی بارکنا فی قرآن ظاہراتن، اور ہم نے کیے تھے ان میں سے اور ان شہروں میں جن میں ہم نے برکت رکھی سرے راہ کتنے شہر. اللہ جل مجد الکریم نے اتنی مہربانی فرمائی تھی، کرم نوازی فرمائی تھی کہ ہر منزل پر ایک بستی بنا دی، ہر منزل پر ایک شہر بنا دیا. قریب قریب جو تھے وہ اللہ جل مجد الکریم نے شہر سبا کے قریب قریب شہر رکھ دیے کہ وہاں کے رہنے والوں کو وسیع نعمتیں اور پانی اور درخت اور چشمے عنایت کیے. ان سے شام کے شہر مراد ہیں، اور قریب قریب سبا سے شام تک کے سفر کرنے والوں کو سرا میں توشہ اور پانی ساتھ لے کر جانے کی ضرورت نہ ہوتی، کیونکہ ہر منزل کے بعد ایک شہر آ جاتا، اور شہر بھی ماشاءاللہ اللہ کی نعمتوں برکتوں سے بھرپور کہ ہر جگہ رب کی نعمتیں رب کی برکتیں. وقدرنا فیہا السیر، انہیں منزل کے اندازے پر رکھا کہ چلنے والا ایک مقام سے صبح چلے تو دوپہر کو ایک آبادی میں پہنچ جائے. یمن سے شام تک کا تمام سفر اسی آسائش کے ساتھ طے ہو سکے. اور ہم نے ان کو کہا سیروا فیہا، ان میں چلو لیالیا و ایامم آمنینا، راتوں اور دنوں میں امن سے، نہ راتوں میں کوئی کھٹکا نہ دنوں میں کوئی تکلیف، نہ دشمن کا اندیشہ نہ بھوک پیاس کا غم. لیکن جہاں رب کی اتنی نعمتیں اور برکتیں ہوئیں تو وہاں ان لوگوں نے کیا کیا کہ رب کی نعمتوں کا انکار کر دیا اور وہ کہنے لگے کہ یہ اللہ جل مجد الکریم نے کیا بنا دیا، کہ یعنی جو بڑے لوگ تھے امیر لوگ تھے ان کے دلوں میں حسد پیدا ہونا شروع ہو گیا. اور کہنے لگے کہ ہمارے اور غریبوں کے درمیان تو کوئی فرق ہی نہیں رہا، قریب قریب کی منزلیں ہیں، لوگ خرامہ خرامہ ہوا خری کرتے چلے آتے ہیں، تھوڑی دیر کے بعد دوسری آبادی آ جاتی ہے، نہ کوئی تھکاوٹ ہوتی ہے نہ کوفت ہوتی ہے. اگر منزلیں دور ہوتی، سفر کی مدت دراز ہوتی، راہ میں پانی نہ ملتا، جنگلوں اور بیابانوں میں گزر ہوتا تو ہم توشہ ساتھ لیتے، پانی کا انتظام کرتے، سواریاں اور خدام ساتھ رکھتے، سفر کا لطف آتا اور امیر و غریب کا فرق ظاہر ہو جاتا. یعنی اللہ جل مجد الکریم نے کتنی کرم نوازی فرمائی، لیکن ان لوگوں نے دیکھا کہ غریب بھی چلتا ہے اور امیر بھی چلتا ہے، کسی کو ساتھ زیادہ راہ لینے کی ضرورت نہیں ہے. ہم نے دیکھا جیسے آج کل یعنی ترقی یافتہ مالک ہیں، آدمی گھر سے کھانا لے کر نہیں چلتا، کیونکہ ہر چند میل کے بعد تو کوئی نہ کوئی اس کو ہوٹل مل جاتا ہے، کوئی نہ کوئی بستی مل جاتی ہے، دنیا کی ہر نعمت اس کو وہاں سے دستیاب ہے، تو گھر سے وہ کیا پکا کے ساتھ رکھے گا. تو امیر لوگ جو تھے انہوں نے کہا کہ یہ تو غریبوں اور امیروں میں کوئی فرق نہیں رہا، وہ بھی آرام سے چلتے ہیں، ہم بھی چلتے ہیں، اگر دور کے سفر ہوتے غریب پیدل چلتے، ہم سواریوں پر چلتے، توشہ ساتھ ہوتا، ہم زیادہ توشہ اور زیادہ راہ ساتھ لیتے، غریبوں کے پاس کچھ نہ ہوتا، وہ ہم سے مانگتے. تو امیر اور غریب کا یہ جو فرق ہے یہ ظاہر ہوتا، اور پھر سفر ایسا ہوتا کہ آدمی نکلتا باہر، کہیں جنگل ہوتے، کہیں پہاڑ ہوتے، کہیں بیابان ہوتا، کہیں بھوک لگتی، کہیں پیاس لگتی، سفر کی تھکان ہوتی، تو رب کی نعمتوں کا بجائے شکر ادا کرنے کے کفر کیا، اور اپنے لیے جو ہے انہوں نے بذات خود تنگی جو ہے وہ اللہ سے مانگ لی. فقالو انہوں نے کہا ربنا باعد بین اسفارنا, انہوں نے کہا ہمارے رب ہمیں سفر میں دوری ڈال دے, سفر کو ہمارے کو لمبا کر دے, راستے میں بھوک لگے غریب بھوکے رہیں اور ہم کھانا کھاتے ہوں, پھر غریب ہمارے پاس آ کر مانگے. یہ جو ایک جیسی مساوات ہے یہ ہمیں پسند نہیں آئی, یہ غریب بھی ہماری طرح چلے ہماری طرح کھائیں, سواری کی ضرورت نہیں ہے, زیادہ رات کی ضرورت نہیں ہے, کرائے کی ضرورت نہیں ہے, کسی کے ساتھ پورا جتھا اور فوج غربا کی نہیں ہوتی. جب سفر دور کے ہوں گے غربا کو ہم ساتھ لیں گے, ان کو مزدوری کا ان کو تنخواہ کا کہیں گے, ہم سواری پر ہوں گے, وہ پیدل ہوا کریں گے, ہماری وہ خدمت کیا کریں گے. تو ان لوگوں نے صرف اس حسد کی وجہ سے اپنے لیے یہ دعا مانگی کہ باری تعالیٰ یہ سفر جو ہے ان کو دور کر دے ایک دوسرے سے, یعنی ہمارے اور شام کے درمیان جنگل اور بیابان کر دے کہ بغیر توشہ اور سواری کے سفر نہ ہو سکے. اللہ جل مجد الکریم نے ارشاد فرمایا کہ ہم نے کہا تھا کہ آرام سے چلو, نہ دن کو کوئی خطرہ نہ رات کو کوئی چور اور ڈاکو کا مسئلہ. جب جنگل ہوتا ہے کوئی آدمی قریب قریب نہیں ہوتا تو ڈاکو ڈاکا مارتے ہیں, چور چوری کرتے ہیں, اور جب ہر جگہ رونق ہوتی ہے تو کوئی لوٹنے والا نہیں ہوتا. تو ان ظالموں نے رب کی نعمتوں کا شکر ادا کرنے کی بجائے کہا کہ باری تعالیٰ ہمارے سفروں کو لمبا کر دے دور کر دے. وہ ظالموا انفسہم, اور انہوں نے خود اپنا ہی نقصان کیا. فجعلناہم احادیثا, ہم نے ان کو قصے کہانیاں کر دیا, تباہ برباد ہو گئے لوگ. آج ان کے قصے کہانیاں ہم قرآن میں پڑھ رہے ہیں, کون لوگ تھے, کیا نام تھے, بستیوں کے کیا نام تھے, کوئی پتہ نہیں چلتا. ایسے مٹے کہ قصے کہانیوں میں رہ گئے. لوگ ان کی اجڑی بستیوں کو دیکھ کر کہا کرتے ہیں کہ یہاں کبھی کوئی رہتا تھا, لیکن آج کیا, آج کدھر گئے؟ اس لیے اللہ جل مجد الکریم ارشاد فرماتا ہے کہ ہم نے ان کو قصے کہانیاں کر دیا, قصہ پارینہ کر دیا. وَمَزَّقْنَاهُمْ كُلَّ مُمَزَّقٍ, اور انہیں پوری پریشانی سے پراجندہ کر دیا, مٹا دیا ان لوگوں کو کہ بعد کے آنے والے ان کے حوال سے عبرت حاصل کریں. قبیلہ قبیلہ منتشر اور دیا اور یا اور بستیاں غرق کر دیں, ان کی ساری کی ساری بستیاں غرق ہو گئیں, لوگ بے نماں ہو کر جدا جدا بلاد میں پہنچے, غسان شام اور عزل امان میں اور خزا تہامہ میں, آل خزیمہ عراق میں, اور اوس خزر کا جب عمر بن عامر مدینہ میں, جب انہوں نے خود ہی جب آدمی خود ہی رب سے عذاب مانگتا ہے تو پھر اس کا عذاب بڑا سخت ہوتا ہے. اللہ کہتا ہے پھر وہ پوری دنیا میں مارے مارے پھرتے رہے اور مارے مارے ہر جگہ بھٹکتے رہے, کیونکہ ہم نے ان پر کرم نوازی کی تھی, لیکن ان لوگوں نے ہماری ان نعمتوں کا شکر ادا نہ کیا. اور کیا ہوا, ان فی ذالک لآیت لکل صبار شکور, بے شک اس میں ضرور نشانیاں ہیں ہر بڑے صبر والے اور ہر بڑے شکر والے کے لیے. جو صبر اور شکر مومن کی صفت ہے کہ جب وہ بلا میں مبتلا ہوتا ہے صبر کرتا ہے, اور جب نعمت پاتا ہے تو شکر بجا لاتا ہے. یعنی اللہ جل مجد الکریم نے ارشاد فرمایا کہ صبر اور شکر کرنے والوں کے لیے اس میں بڑی نشانیاں ہیں. دیکھیں کہ اگر وہ رب نے دیا تو شکر ادا کرتے, کتنی بڑی یہ اللہ کی کرم نوازی ہوتی, اور اگر رب نے چھین لیا تو صبر کرتے, یہ بھی رب کی بڑی کرم نوازی ہے. جیسا کہ صبر اور شکر پر رات کو میں نے کچھ تھوڑا سا عرض کیا تھا, یہ اللہ جل مجد الکریم نے مومنوں کو خاص ایک صفت عطا فرمائی ہے, کرم نوازی فرمائی ہے کہ مومن جو ہیں وہ جب اللہ عطا کرتا ہے تو اس کا شکر ادا کرتے ہیں, تکبر نہیں کرتے, غرور نہیں کرتے, اپنی ذات کی طرف اس کی نسبت نہیں کرتے, بلکہ ہم وقت اللہ جل مجد الکریم کی نعمتوں کا چرچا کرتے ہیں, اظہار کرتے ہیں. اور جب اللہ ان سے کسی امتحان کی وجہ سے چھین لیتا ہے تو پھر رب کا شکوہ نہیں کرتے, ایک ایک آدمی کو بتاتے نہیں ہیں, بلکہ صبر کر کے بیٹھتے ہیں اور اللہ جل مجد الکریم کے سامنے اللہ جل مجد الکریم کی شکایت کسی دوسرے سے نہیں کرتے. اور اللہ جل مجد الکریم اپنے بندوں کو اکثر آزماتا ہے. یہ دنیا میں سب جو نام کی نعمتیں حقیقت میں امتحان ہوتی ہیں, نعمتیں رب کی آخرت میں ملیں گی. یہ اولاد, یہ رزق, یہ عزت, یہ جاہ و جلال, یہ دولت, یہ زمینیں, یہ سب کچھ باغات کیا ہے؟ یہ امتحان ہے. رب کہتا ہے اس کو دیکھ کے بندے کو آزما رہا ہوں کہ یہ بندہ جو ہے کیا شکر ادا کرتا ہے یا نہیں. اور رب زیادہ مصائب و علام جتنا کو آدمی رب کے قریب ہوتا ہے اتنے اس کو دیتا ہے کہ یہ دنیا سے جو ہے وہ مترفر ہو جائے. جیسا کہ ایک آدمی آقا کی خدمت میں حاضر ہوا اور اس کی آقا مجھے آپ کی ذات سے پیار ہے, محبت ہے مجھے. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انظر ماذا تقول, تو کیا کہہ رہا ہے سوچ. اس نے پھر عرض کی یا رسول اللہ مجھے آپ سے پیار ہے, محبت. پھر آقا نے ارشاد فرمایا کہ دیکھ تو کیا کہہ رہا ہے. جب تین مرتبہ اس نے عرض کی تو آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ پھر اپنی چادر مصیبتوں کو بنا لے, اب دنیا میں رہتے ہوئے اگر مجھ سے پیار کرے گا تو دنیا تو تنگ ہوگی, تیرے لیے مصائب و علام آئیں گے, اور جب مصائب و علام آتے ہیں تو پھر اللہ کا بندہ صبر کرتا ہے. روایتوں میں لکھا ہے عباس کتابوں میں کہ کوئی اللہ کا بندہ تھا تو خاکہ آ گیا, ایک دن نہ ملا, دوسرے دن نہ ملا, تیسرے دن اس کی بیوی کہتی ہے کہ آج بھی کھانے کے لیے کچھ نہیں, کیا کریں؟ تو کہا آج کچھ نہ کچھ ضرور آئے گا. تو شام سے پہلے پہلے اللہ کا بندہ آیا اور ان کو کچھ دے گیا. اب اس کی بیوی کہتی ہے دیکھو آپ کی بات پوری ہو گئی. تو اللہ کا بندہ کہتا ہے اصل میں اللہ اپنے بندوں کو آزماتا کے دیتا ہے, تو میں سمجھ رہا تھا میں تو اتنا رب کا نیک بندہ نہیں ہوں, اللہ ہمیں اتنا نہیں آزمائے گا, ہم تو گناہگار ہیں, اللہ ضرور ہمیں عطا فرما دے گا. کیونکہ ہم اگر نیک ہوتے تو یہ تو اولیاء کا کام ہے جو ہے فاقوں کو برداشت کرنا, تو ہم تو گناہگار ہیں, ہمیں اللہ جل مجد کریم ضرور عطا فرمائے گا. تو اللہ نے عطا فرما دیا, اس کا مطلب کہ ہم گناہگار آدمی. اللہ اکبر, سوچئے ہم کبھی اتفاقاً کو بات صحیح ہو جائے نا تو ہم اس کو کہتے ہیں یہ ہماری کرامت ہو گئی, یہ دیکھو ہم نیک آدمی, میں نے جیسے کہا ویسے ہی ہو گیا. اور وہ اللہ کے بندے ہیں, ہو جاتا ہے تب بھی کہتے ہیں نہیں یہ اللہ کا کرم ہے, میں تو گناہگار آدمی ہوں. اب یہ تو بھائی اللہ نے اپنے بندوں پر فاقے بھیجتا ہے, مجھے پتا تھا آج آئے گا, کیوں کہ ہم گناہگار آدمی ہیں, ہم اللہ کے بلیوں میں سے تو نہیں کہ اللہ ہمیں اتنا آزمائے گا. کیونکہ اللہ کہتا ہے جو صبر کرنے والا ہے, جو شکر کرنے والا ہے, ان کے لیے تو ان ساری باتوں میں بڑا جو ہے وہ الحمدللہ سبق ہے, نشانیاں ہیں, وہ ضرور اس سے کچھ نہ کچھ اخذ کر لیتا ہے. لیکن جو رب کی جن لوگوں نے رب کی نعمتوں کا کفر کیا, کفران نعمت کیا, شکر نہ کیا, تو رب کہتا ہے وَلَقَدْ صَدَّقَ عَلَيْهِمْ اِبْلِیسُ, بے شک ابلیس نے انہیں اپنا گمان سچ کر دکھایا. ابلیس تو یہی چاہتا ہے کہ انہوں نے اس کا یعنی ابلیس جو ہے وہ یہی چاہتا ہے کہ لوگ میری بات مانے, رب باری تعالیٰ یہ تیرا شکر ادا نہیں کریں گے. تو ناشکری کرنے والوں نے جو ہے وہ ابلیس کا جو ہے وہ گمان سچ کر کے دکھایا, جو اس نے اس دن اسی وقت اللہ جل مجد الکریم کے حضور پیش کر دیا تھا. یعنی ابلیس جو گمان رکھتا تھا کہ بنی آدم کو وہ شاوت و حرص اور غضب کے ذریعے گمراہ کر دے گا, یہ گمان اس نے اہل سبا پر بلکہ تمام کافروں پر سچا کر دکھایا. تو اس کے متبع ہو گئے اور اس کی اطاعت کرنے لگے. امام حسن نے فرمایا کہ شیطان نے نہ کسی پر تلوار کھینچی, نہ کسی پر کوڑے مارے, جھوٹے وعدوں اور باطل امیدوں سے اہل باطل کو گمراہ کر دیا. آپ کو پتا ہے شیطان کبھی بھی تلوار پکڑ کے سامنے کھڑا نہیں ہوتا, میں تجھے نماز نہیں پڑھنے دوں گا, کبھی بھی کسی کو کوڑے نہیں مارے نیکی کرنے والے کو, لیکن وہ جھوٹے وعدے دیتا ہے. اور ہم لوگ اللہ کے وعدوں پر اعتماد تو نہیں کرتے, ہم شیطان کے جھوٹے وعدوں پر اعتبار کر لیتے ہیں. اللہ نے ارشاد فرمایا کہ ان لوگوں نے اس شیطان کے جھوٹے وعدوں کو, جھوٹے گمان کو سچ کر دکھایا. فریقا من المؤمنین, تو وہ جو اس کے پیچھے ہو لیے مگر ایک گروہ کہ وہ مسلمان تھا. انہوں نے اس کا اتباع نہ کیا. اکثر لوگ جو ہے وہ شیطان کی مان گئے, لیکن جو اللہ کے بندے ہیں, جو اللہ جل مجد الکریم کے ماننے والے ہیں, انہوں نے تو اس کی بات نہ مانی اور اپنی ہی طرف سے جو ہے وہ اللہ اور رسول کی بات مانتے رہے. وما کان لہ علیہم من سلطان, اور شیطان کا ان پر کچھ قابو نہ تھا. شیطان بڑا ہی کمزور ہے, جن کے حق میں اس کا گمان پورا ہوا ان پر بھی اس کا کوئی کچھ زور نہیں تھا. الا لنعلم من یؤمن بالآخرۃ ممن ہو منہا فی شک, مگر اس لیے کہ ہم دکھا دیں کہ کون آخرت پر ایمان لاتا ہے اور کون اس میں شک کرتا ہے. جو آخرت پر ایمان لاتا ہے وہ تو اللہ جل مجد الکریم کی بات مانتا ہے, شیطان کو نہیں مانتا. اور جو اللہ جل مجد الکریم کے بتائے ہوئے راستے پر اور آخرت کے دن پر ایمان نہیں لاتا, وہ آدمی شیطان ابلیس کے پیچھے چل نکلتا ہے, اور وہ شیطان کی باتوں کو مان کے آخرت کے دن کو بھلا دیتا ہے. وَرَبُّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ حَفِيظٌ, اور اے محبوب تیرا رب ہر شے پر نگہبان ہے, ہر شے را حافظ ہے, محافظ ہے. لیکن اس کے باوجود اگر شیطان کام چلا لیتا ہے تو یہ بندے جو ہیں ان کا پتہ چلنا کرتا ہے, چلانا چاہتا ہے رب لوگوں کو کہ یہ آخرت پر ایمان نہیں لاتے اور یہ اللہ جل مجد الکریم کے جو ہے احکام کو ماننے والے نہیں ہیں. قل ادعوا الذین زعمتم من دون اللہ, تم فرماؤ پکارو انہیں جنہیں تم اللہ کے سوا پوجتے ہو, اللہ کے سوا جنہیں تم اپنا خدا بنا کر بیٹھے ہو, جنہیں تم اپنا معبود بنا کے بیٹھے ہو اور تم سمجھتے ہو کہ وہ اللہ کے سوا ہمارے سارے کام کریں گے اور اللہ کے سوا ہم جو کہیں گے وہ مان جائیں گے. لا یملکون مثقال ذرۃ فی السماوات ولا فی الارض, وہ ذرہ بھر کے مالک نہیں آسمانوں اور نہ زمین میں. ایک ذرہ کیا ہوتا ہے, بت ہے کسی کس چیز کا مالک ہے, بت کے پلے تو کچھ بھی نہیں ہے, بت ایک یعنی ذرے کا مالک نہیں ہے. تو مشرکو جن کو تم پوجتے ہو, جن کی تم عبادت کرتے ہو, وہ تو ایک ذرے بھر کے مالک نہیں ہے, نہ آسمانوں میں نہ زمینوں میں. وما لهم فیہ من شرک, اور نہ ان کا ان دونوں میں کچھ حصہ. وما لهم من ظہیر, اور نہ اللہ کا ان میں سے کوئی مددگار. یعنی بتوں کا نہ تو کوئی حصہ ہے نہ ہی ان کا کوئی مددگار ہے. تو منافقو کافرو, جن کو تم اللہ کے سوا پوجتے ہو اور ان کو خدا سمجھ کر پکارتے ہو, آج بلاؤ ان کو, وہ زمین و آسمان میں کسی چیز کے مالک نہیں ہے اور نہ ہی زمین و آسمان میں ان کا کچھ حصہ ہے اور نہ اللہ کا ان میں سے کوئی مددگار ہے. دیکھیے ان کے لیے کوئی مددگار نہیں. بعض ظالم لوگ ایسی آیتوں کو انبیاء اولیاء پر چشمہ کرتے ہیں کہ دیکھو جی جن کو تم پکارتے ہو وہ تو ذرے بھر کے مالک نہیں ہے اور ان کا کوئی حصہ نہیں. حصہ بمانا یہ کہ وہ تخلیق کریں, یہ تو اللہ کے سوا کسی میں نہیں ہے اور ان کا کوئی مددگار بھی نہیں. یہ کتنی بودی بات ہے, کتنی نکمی بات ہے کہ اللہ جل مجد الکریم کے انبیاء کو بھی اپنی مدد نہیں دیتا, اللہ جل مجد الکریم کا اپنے اولیاء کو بھی اپنی مدد نہیں دیتا تو کس کو دیتا ہے. اس لیے اور فرمایا ولا تنفع الشفاعت عنده, اور اس کے شفاعت کا اس کے پاس سفارش کام نہیں دیتی. الا لمن اذن له, ہاں جس کو وہ اذن فرما دے. کس کو اذن فرمائے گا؟ اپنے نبیوں کو, اپنے ولیوں کو, شہداء کو, حافظین کو, علماء حق کو, ان سب کو اللہ جل مجد الکریم اذن فرمائے گا. اور ہمارے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اذن فرما چکا. اللہ جل مجد الکریم نے ہمارے آقا کو اذن فرما دیا ہے, یہ اذن ہو چکا ہے. دوسروں کو اذن ہوگا لیکن ہمارے آقا کو اذن ہو چکا. تو رب کہتے ہیں اللہ کے حضور ہر ایرے گہرے کی سفارش نہیں مانی جائے گی, ہاں جن کو اذن دے گا، جن پر کرم نوازی کرے گا، ان کی سفارش جو ہے وہ کام دے گی. حتی اذا خود عن قلوبہم، وہ اذن فرمائے یہاں تک کہ جب اذن دے کہ ان کے دلوں کی گھبراہٹ دور فرما دی. قالوا ماذا، تو ایک دوسرے سے کہتے ہیں کیا ہے بات فرمائی. قال ربکم، کہتے ہیں جو فرمایا. قال الحق، جو بھی رب نے فرمایا وہ حق فرمایا. یہ وہ آیت کریمہ ہے جہاں اسماعیل دہلوی نے ترجمہ کرتے ہوئے لکھا کہ معاذ اللہ استغفر اللہ، جب رب بات کرتا ہے تو انبیاء اور فرشتوں کے حواس مارے دہشت کے گم ہو جاتے ہیں، اور جب ہوش آتی ہے تو ایک دوسرے سے پوچھتے ہیں کہ کیا ہوا. معاذ اللہ اس طریقے سے الفاظ انبیاء اولیاء کی شان میں کہنا، مقصد یہ ہے کہ قیامت کے دن ایسی ہولناکی ہوگی کہ کوئی شخص بھی اپنے نفس کے سوا کسی کو نہیں پکار سکے گا. ہر شخص نفسی نفسی کہہ رہا ہوگا، کسی کی ہوش نہیں ہوگی سوائے ہمارے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی. لیکن جب اللہ انبیاء اولیاء سے اور مومنوں کے دلوں سے وہ گھبراہٹ دور کرے گا، جب وہ اپنی ہوش میں آئیں گے تو قالوا ماذا قال ربکم، تو کہیں گے ایک دوسرے سے پوچھیں گے تمہارے رب نے کیا بات فرمائی. قالوا الحق، تو کہیں گے کہ جو فرمایا ہمارے رب نے حق فرمایا. وہو العلی القدیر، اور وہی ہے، علی ہے، بلند ہے، کبیر ہے، بڑا ہے اور بڑائی والا ہے. یعنی وہی تمہاری مصیبتیں دور کرتا ہے، وہی تمہارا معبود ہے اور وہی بلندی والا ہے، وہی جو ہے وہ شان والا ہے، یعنی شفاعت کرنے والوں کو ایمانداروں کی شفاعت کا اذن دینے والا ہے. اسی میں جب رب اذن دے دے گا نا تو پوچھیں گے رب نے کیا کہا. رب نے حق کہا، اسے کہا جاؤ گناہگاروں کی جا کر شفاعت کرو. اے میرے محبوب آپ بھی شفاعت کیجئے، اے محبوب کے امتیوں، اے محبوب کے غلاموں، اور اے انبیاء، اے اولیاء، اے میرے محبوب کے صحابہ، جب میرے محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم شفاعت فرمائے تو اس کے بعد تم بھی پھر شفاعت فرماؤ. کل فرماؤ من یرزقکم من السماوات والارض، کون ہے جو تمہیں روزی دیتا ہے آسمانوں اور زمین سے. اب اے بتوں کو پوجنے والو، بتوں کو تم پوری عبادت کرتے ہو، یہ تو بتاؤ کہ کون ہے جو تمہیں روزی دیتا ہے آسمانوں اور زمین میں. قل اللہ، اور خود ہی فرما دو کہ اللہ، کیونکہ اس کا جواب اس کے سوا ہے ہی کوئی نہیں ہے. اللہ جل مجد الکریم ہی روزی دینے والا ہے، رازق ہے، اس کے علاوہ کوئی جواب اس کا ہو سکتا ہی نہیں ہے. تو چونکہ جس سوال کا جواب ہی ایک ہو تو فرما دو، پوچھو ان سے وہ کیا کہیں گے. خود ہی فرما دو کہ اللہ ہے جو روزی دینے والا ہے. وَإِنَّا أَوْئِيَّاكُمْ، بے شک ہم یا تم نہ عَلَى هُدًى، ہدایت پر ہیں. او فی دلال المبین، یا کھلی گمراہی میں. لوگوں جب تم بھی یہ مانتے ہو کہ اللہ کے سوا کوئی رازق نہیں ہے، تو پھر بتاؤ کون حق پر ہے اور کون گمراہی پر ہے. یقیناً ہم حق پر ہیں اور یقیناً تم باطل ہو، تم باطل پر ہو، تم نہ حق ہو. جب معلوم ہو گیا کہ الحمدللہ رب العالمین دونوں فریقوں میں سے ہر ایک کے لیے دونوں حالتوں میں سے ایک حال ضروری ہے، یا وہ گمراہ ہوگا یا وہ ہدایت یافتہ ہوگا. الحمدللہ رب کی عبادت کرنے والے ہدایت یافتہ ہیں، اور بتوں کی پوجا کرنے والے گمراہ ہیں. قل لا تسألون عما اجرمنا ولا نسأل عما تعملون، تو فرما دو اگر ہم تمہارے گمان میں اگر ہم نے کوئی جرم کیا تو تم سے پوچھنی ہوگی کہ انہوں نے کیا کیا، اور جو تم کر رہے ہم سے پوچھا نہیں جائے گا کہ انہوں نے کیا کیا. کافر کا گناہ کافر پر اور مسلمان کا ثواب مسلمان پر. تم کہتے ہو کہ یہ جو مسلمان ہیں معاذ اللہ فاجی ہو گئے ہیں، گمراہ ہو گئے ہیں، بے دین ہو گئے ہیں، تو تمہیں تو اللہ نہیں پوچھے گا نا کہ یہ مسلمان کیا کرتے تھے، تمہیں تمہارے سوالات کا، تمہارے اعمال کا سوال ہوگا، ہمیں ہمارے اعمال کا سوال ہوگا۔ قل یجمع بیننا ربنا، تو فرماؤ ہمارا رب ہم سب کو جمع کرے گا۔ اللہ اکبر، روز قیامت سب مسلمان کافر مومن منافق سارے کے سارے ایک جگہ اکٹھے ہو جائیں گے۔ ثم یفتح بیننا بالحق، پھر ہم نے سچا فیصلہ فرما دے گا، اہل حق کو جنت اور اہل باطل کو دوزخ میں داخل کرے گا۔ اللہ جل مجد الکریم فیصلہ فرما دے گا، اور اس سے پتا چلے گا آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو جٹھوانے والوں کو، رب کی عبادت کو جٹھوانے والوں کو، اس دن پتا چلے گا رب جب سب کے سامنے ان سے پوچھے گا۔ وہو الفتاح العلیم، اور وہی ہے بڑا درست فیصلہ کرنے والا اور سب کچھ جاننے والا، وہی ہر چیز کھول کے رکھ دینے والا ہے، وہی درست فیصلہ فرمانے والا ہے، اور وہی ہر چیز کو جاننے والا ہے۔ قل ارونی الذین الحقتم به شرکاء حقنا، تم فرماؤ مجھے دکھاؤ تو وہ شریک جو تم نے اس سے ملائے ہیں، دکھاؤ تو صحیح نا کن بتوں کو تم پوجتے ہو، یعنی جن بتوں کی تم عبادت میں شریک کیا، مجھے دکھاؤ کس قدر ہیں وہ، کیا وہ کچھ پیدا کر سکتے ہیں، کیا روزی دیتے ہیں، اور یہ جب سب کچھ نہیں کر سکتے تو ان کو خدا کا شریک اور ان کی عبادت کرنا کیسی عظیم خطا ہے، اس سے باز آ جاؤ۔ ہر جیس بل ہو اللہ العزیز الحکیم، بلکہ وہی ہے عزت والا حکمت والا۔ چھوڑ کر ادھر ادھر بھاگنے والو، اللہ کی عبادت کو چھوڑنے والو، بتوں کو پوجنے والو، اللہ کو چھوڑ کر اپنے اپنے نفسوں کو پوجنے والو، اللہ جل مجد الکریم کے احکام کو پسے پشت ڈال کر اپنے اپنے نفسوں کی عبادت کرنے والو، اور ہر ایرے گہرے کو پوجنے والو اور دیکھنے والو، ہر ایک کی طرح نظریں لگانے والو، اگر رب کی راہ لینی ہے، اگر رب کی راہ ڈھونڈنی ہے، اگر رب کو پانا ہے تو ایک ہی راستہ ہے، اس کے علاوہ تمام کے تمام راستے جو ہیں وہ مسدود ہو چکے ہیں، بند ہو چکے ہیں۔ اللہ جل مجد الکریم کی رضا کا ایک راستہ، اللہ جل مجد الکریم کی عبادت کا ایک ہی طریقہ، اور اللہ جل مجد الکریم کی کو پہچان کا صرف ایک طریقہ ہے، اور وہ کیا ہے؟ وما ارسلناک الا کافتا للناس بشیرا ونذیرا، اے محبوب ہم نے تم کو بھیجا کہ تمہاری رسالت تمام لوگوں کو گھیرے ہوئے ہے، کائنات میں کوئی شخص نہیں ہے کہ جس وقت تمہاری رسالت نہیں جاتی۔ میرے آقا کی رسالت جو ہے وہ الحمدللہ عام رسالت ہے، اور الا کافتا للناس، یہ غور و فکر کیجئے، الناس جو رب کی مخلوق انسان، کیا آقا کی ولادت سے پہلے انسان نہیں تھے، کیا حضرت آدم انسان نہیں تھے، کیا حضرت موسیٰ، حضرت نوح، حضرت ابراہیم انسان نہیں تھے، سب انسان تھے۔ تو میرے محبوب کی عبادت ہر میرے محبوب کی نبوت ہر انسان کے لیے ہے، یہ نہیں ہے کہ محبوب آپ سے بعد میں آنے والوں کے تو آپ نبی ٹھہرے لیکن پہلے آنے والوں کے نبی نہیں ہیں، یا آپ مکے والوں کے تو نبی ٹھہرے مدینے والوں کے نہیں ہیں، یا عرب والوں کے تو آپ نبی ٹھہرے اور عجم والوں کے نہیں ہیں، نہیں۔ رب نے کہا وما ارسلناک، ہم نے نہیں بھیجا آپ کو الا کافتا للناس، مگر ساری دنیا کے لوگوں کے لیے، اور آپ کی نبوت جو ہے وہ کائنات کو گھیرے ہوئے ہے۔ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ارسل تو الی الخلق کافا، یہاں تو ہے الناس، آقا نے ارشاد، مسلم شریف کی حدیث ہے، ارسل تو الی الخلق کافا، میں ساری رب کی مخلوق کا نبی بن کے آیا ہوں، جب سے مخلوق بنی تب سے میرے آقا اس سے پہلے سے نبی ہے، اور جب تک مخلوق رہے گی میرے آقا اس کے نبی رسول آقا رہیں گے، وہ چاہے آج سے ہزار سال پہلے ہو، کروڑ سال پہلے ہو، وہ چاہے آج سے لاکھ سال بعد ہو، کروڑ سال بعد ہو، جو رب جل مجد الکریم کی مخلوق ہے اس مخلوق کا نبی سب نبی آئے شان عظم پہ لے کر آئے نبوتیں اور معجزات لے کر آئے لیکن بستیوں کے نبی شہروں کے نبی زمانوں کے نبی علاقوں کے نبی میرے آقا آئے نہ کسی ایک زمانے کے نبی نہ کسی ایک شہر کے نبی نہ کسی ایک قوم کے نبی نہ کسی صرف انسانوں کے نبی میرے آقا آئے تو جنوں کے بھی نبی بن کر آئے یعنی فرشتوں کے بھی نبی بن کے آئے رب کی جتنی مخلوقات ہے زمین و آسمان میں جن کے ہم نام جانتے ہیں ان کے بھی نبی بن کے آئے جن کے ہم نام نہیں جانتے ان کے بھی نبی بن کے آئے اور نبی کو اپنی امت کا ہی پتہ نہ ہو تو وہ کیا نبی ہوگا تو معلوم ہوا آقا کے لیے یہ علم ہونا چاہیے کہ ازل سے لے کر اب تک جتنی مخلوق ہے میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی امت ہے غلام ہے چاہے وہ امت اجابت ہو چاہے وہ امت دعوت ہو نبی کائنات کے ذرے ذرے کے ہیں. آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کل شہید یار کنی انی رسول اللہ الا کافرت الجن والان مجھے کائنات کی ہر چیز پہچانتی ہے کہ میں رب کا نبی ہوں ہاں سوائے کافر جنوں اور انسانوں کے. کتنی عجیب بات ہے کہ اللہ جل مجد الکریم کہ نبی کو تو کائنات کی ایک ایک چیز پہچانے اور لوگ کہیں کہ نبی کسی کو نہیں پہچانتا. یہ کتنی عجیب بات ہے. نبی کو ہر چیز پہچانتی ہے. ارے جب نبی کو ہر چیز پہچانتی ہے تو نبی بھی ہر چیز کو پہچانتا ہے. ان لوگوں نے چیزوں کو تو علم مان لیا لیکن میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو انہوں نے علم نہ مانا. میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو علم نہ مانا. میں نے پہلے بھی کئی مرتبہ عرض کی حضرت محدث اعظم پاکستان مولانا محمد سردار احمد صاحب محدث فیصل آبادی رحمت اللہ تعالی علیہ جب بریلی شریف میں شیخ الحدیث تھے پڑھایا کرتے تھے تو دلی میں کتابیں لینے کے لیے گئے. مکتبہ جو تھا وہ کچھ دوسرے لوگوں کا تھا. آج کتابیں دیکھ رہے ہیں تو کسی نے کہا یہ ہے مولوی سردار احمد جو بریلی کا شیخ الحدیث ہے. تو وہ دکاندار کیونکہ دیوبندی زیم کا آدمی تھا اس نے دکان میں سے ایک جو ہے وہ چھوٹا سا ایک پکڑا کسی چیز کا ٹکڑا حصہ اور حضرت شیخ الحدیث رحمت اللہ علیہ کے پاس آیا اور کہا مولانا سنے آپ کہتے ہیں نبی ہر چیز کو جانتے ہیں تو کیا نبی ایک ذرے کو بھی جانتے ہیں ایک ٹکڑے کو بھی جانتے ہیں؟ تو آپ حضرت شیخ الحدیث مسکرائے اور کہا اچھا آپ یہ بتائیں کہ کیا یہ چیز جو آپ نے اپنی تھیلی پر رکھی ہے کیا یہ میرے آقا کو جانتی ہے کہ نہیں جانتی؟ انہوں نے کہا کہ یہ تو جانتی ہے. تو کہا افسوس تو اس کو عالم مانتا ہے میں اپنے آقا کو عالم مانتا تو ایک اس ذرے کے لیے تو علم رکھا کرتا ہے کہ یہ جانتا ہے کیونکہ آقا نے فرمایا ہر چیز مجھے پہچانتی ہے تو یہ علم مانتا کہ نبی جانتا ہے. خاموش ہو گیا چپ ہو گیا اس لیے کہ ان لوگوں نے کلمے ان چیزوں کے پڑھے ہیں. ہم نے کلمہ آقا کا پڑھا ہے ہم نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھا ہے اس لیے ہم کہتے ہیں کہ میرے آقا کائنات کے رسول ہیں تو کائنات کو جانتے بھی ہیں. جس کو غلاموں کی نہ خبر ہو وہ آقا ہی کیا ہے. تو میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کائنات کے نبی ہیں تو کل ہیں. آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی رسالت تہم ہے. انسان اس کے ہاتھوں میں گورے ہوں یا کالے عربی ہو یا آدمی پہلے ہوں یا پچھلے سب کے لیے آپ رسول ہیں اور سب کے امتی سب آپ کے امتی. بخاری اور مسلم کی حدیث میں ہے کہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مجھے پانچ چیزیں ایسی عطا فرمائی گئیں جو مجھ سے پہلے کسی نبی کو نہ دی گئیں. ایک ماہ کی مسافت کے روز سے میری مدد کی گئی. تمام زمین میرے لیے مسجد اور تحت کی گئی جہاں میرے مطیع کو نماز کا وقت ہوا نماز پڑھے میرے لیے غنیمتیں حلال کی گئیں اور جو مجھ سے پہلے کسی کے لیے حلال نہ تھی اور مجھے مرتبہ شفاعت عطا کیا گیا. انبیاء خاص اپنی قوم کی طرح مبعوث ہوئے اور میں تمام انسانوں کی طرح مبعوث کیا گیا. حدیث شریف میں سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے فضائل مخصوص کا بیان ہے جس میں ایک آپ کی رسالت عامہ ہے جو تمام جنوں انس کو شامل ہے. خلاصہ یہ کہ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تمام خلق کے رسول ہیں. یہ مرتبہ خاص آپ کا ہے جو قرآن کریم کی آیت اور حدیث کثیرہ سے ثابت ہے. ہم نے جب یعنی سورہ فرقان کی پہلی آیت پڑھی تھی اس وقت بھی ہم نے اس پر بیان کیا تھا کیا کہا کریم صلی اللہ تعالی وسلم کی جو ہے نبوت عامہ وہ کیسے ہے. سبحان اللہ. اب دیکھیے پھر آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ہر چیز سے اللہ کو پیار کتنا ہے. اب دیکھیے اگر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کائنات کے نبی ہیں اور کائنات میں پنجابی بھی ہیں عربی بھی ہیں اردو دان بھی ہیں ہندو بھی ہیں انگریز بھی ہیں ڈچ بھی ہیں نہ جانے کیا کیا زبانیں. رب نے کہا دیکھو اگر ہدایت حاصل کرنی ہے تو وہ زبان سیکھنی پڑے گی جو میرے محبوب بولتے رہے. قرآن کو عربی میں اتارا. قرآن کیا صرف عربوں کے لیے؟ قرآن تو کائنات کے ہر انسان کے لیے. لیکن زبان ایک کیوں رکھی ہے؟ اس لیے کہ میرا محبوب عربی بولتا ہے. اگر میری راہ ڈھونڈنی ہے تو تمہیں بھی عربی بولنی پڑے گی. تمہیں اسی زبان میں گفتگو کرنی پڑے گی جو میرے محبوب نے بولی ہے. اس لیے کہ محبوب کریم کی ہر ادا رب جل مجد الکریم کو پیاری ہے. تو اس لیے اللہ جل مجد الکریم نے وہی ہر جو ہے وہ زبان اسی زبان میں اور ہر اس ادا کو اللہ جل مجد الکریم نے یعنی ثابت کر دیا کائنات میں جو میرے محبوب نے کیا اسی طریقے سے کرتے جاؤ تو میں تمہاری عبادتیں قبول کروں گا. جیسے رب کی نماز پڑھنی ہے رب کی عبادت کرنی ہے جیسے کرے چاہے نہ. اللہ اکبر. حضرت حسین فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کو ایک جو ہے وہ کہیں سے پرواز کا ایک صفحہ ملا اور بڑی خوشی سے وہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آئے اور عرض کرنے لگے یا رسول اللہ مجھے تورات کا ایک صفحہ ملا پڑھنا شروع کر دیا. آقا کے مبارک چہرے پر تو نہیں دیکھا پڑھنا شروع کر دیا. ابو بکر صدیق نے دیکھا کہ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے چہرے پر ناگواری کے آثار ہیں. تو حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اے عمر تیری ماں تجھ پر روئے کیا محبوب کے چہرے مبارکہ کو نہیں دیکھا؟ اللہ کے محبوب نے تیری صدا کو پسند نہیں کیا. عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے ہاتھ باندھ کر کھڑے ہو گئے آقا مجھے معاف کر دیں. میں نے تو سمجھا کہ یہ حضرت موسیٰ پر اللہ کی کتاب نازل ہوئی تھی. میں نے تو اس لیے پڑھنا شروع کر دیا. میرے آقا نے ارشاد تھا عمر سن آج اگر موسیٰ بھی یہاں آ جائیں تو میری اتباع کے سوا کوئی چارہ کار نہیں. آج وہ بھی میری غلامی میں آئیں گے تو تبھی بات بنے گی وگرنہ کوئی بات نہیں بنے گی. وگرنہ دیکھیے آج عیسائی جو ہیں حضرت عیسیٰ کو نبی ماننے والے تو ہیں نا حضرت موسیٰ کو نبی ماننے والے بھی یہودی ہیں لیکن کیا بخشے جائیں گے؟ نہیں. جب آقا آ گئے تو سب نبیوں کی نبوتیں جو ہیں وہ ان کی جو احکام ہے منسوخ ہو گئے اور کہا اب جو ہے احکام صرف آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چلیں گے. جو میرے محبوب فرمائیں گے وہی مانا جائے گا. اس کے علاوہ اور کچھ چیز مانی نہیں جائے گی. تو اللہ جل مجد الکریم ارشاد فرماتا ہے محبوب ہم نے تمہیں کائنات کا رسول بنا کر بھیجا. ہم نے تجھے ہر ایک کا رسول بنا کر بھیجا. تو دیکھیے اللہ اکبر جہاں تک خدا کی خدائی ہے وہاں تک میرے مصطفیٰ کی مصطفیٰ ہے. جہاں تک رب کی ربوبیت جائے گی وہاں تک میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت بھی جائے گی. جہاں تک رب کی رحمت ہے وہاں تک میرے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم رحمت اللہ العالمین بن کے جائیں گے. کائنات کا وہ ایک ذرہ دکھا دو کائنات کا ایک حصہ دکھا دو کہ جہاں رب کی خدائی نہیں ہے جہاں رب کی یعنی ربوبیت نہیں ہے جہاں تک میرے رب کی جو ہے وہ خدائی ہے وہاں تک میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مصطفائی ہے. جہاں رب کا نعرہ لگے گا اللہ کو کہا جائے گا وہاں میرے محبوب کا نام پاک بھی لیا جائے گا. وہاں کے رہنے والے یا رسول اللہ بھی کہیں گے. جہاں لا الہ الا اللہ پڑھا جائے گا وہاں محمد رسول اللہ بھی پڑھا جائے گا. اے محبوب ہم نے ورفعنا لک ذکرک آپ کا ذکر بلند کر دیا ہے. جس کا ذکر بلند ہو اس کی ذات کیسی ہوگی؟ سبحان اللہ. ذکر تو ذات کے لحاظ سے کیا جاتا ہے نا. تو جس کا ذکر بلند ہے اس کی ذات کیسی بلند ہوگی؟ تو آرت نے پوچھ لیا کہ کیسا ذکر میرا بلند کیا. اب دیکھیے ایک آدمی غریب آدمی کہتا ہے بہت بڑی دولت ہے، اس کے لیے تو 100 روپیہ بھی بہت بڑی دولت ہے، کروڑ پتی کہے ارب پتی کہے کتنا بڑا امیر ہے، تو تب پتا چلتا ہے کہ واقعی بھائی وہ امیر ہو، ہمارے لیے تو جس کے پاس گاڑی اور گھر ہے وہ بھی امیر ہے، لیکن کسی کروڑ پتی کو پوچھئے تو ہم میں سے ہر جو اونچا بیچتا کسی کو کرا دیتا بڑی شان ہے، ارے جس کو ساری کائنات ساری دنیا زمین پر سر رکھ کے پیشانی رکھ کے سبحان ربی الاعلی کہتی ہے، میرا رب پاک ہے اور بڑا بلند ہے اعلی ہے، وہ آقا کریم صلی اللہ تعالی وسلم کے بارے میں رب کہہ رہا ہے، میرا سب اعلی کا ذکر ہے، محبوب ہم نے آپ کا ذکر بلند کر دیا، جس کو ساری دنیا کہتی ہے سبحان ربی الاعلی، جس کو ساری دنیا میں علی اور کبیر کہتی ہے، بلند و بالا کہتی ہے، اللہ اکبر کہتی ہے، وہ رب کہہ رہا ہے ذرا فانا کا ذکر، تو میرے محبوب نے پوچھا اے جبرائیل کیسے میرا ذکر بلند کیا، تو حضرت جبرائیل نے کہا کہ میرا رب کہتا ہے اے میرے محبوب اذا ذکرت ذکرت معی، محبوب جہاں میرا ذکر ہوگا، جب میرا ذکر ہوگا وہاں تیرا ذکر ہوگا، تب تیرا ذکر ہوگا، جو میرا ذکر کرے گا تیرا بھی ذکر کرے گا، اور جو تیرا ذکر نہیں کرے گا وہ میرا ذکر بھی کرے چاہے تو قبول نہیں کیا جائے گا، خدا کا ذکر کرے اور ذکر مصطفیٰ نہ کرے، ہمارے منہ میں ہو ایسی زبان خدا نہ کرے، ایسی زبان نہیں چاہیے جو اللہ اللہ کرے یا رسول اللہ نہ کہے، جو اللہ اکبر کے نعرے تو لگائے یا رسول اللہ کا نعرہ نہ لگائے، جو رب کا ذکر تو کرے لیکن اللہ کا ذکر کے ساتھ رسول کا ذکر نہ کرے، تو کیسا ذکر ہو سکتا ہے، اللہ اکبر، ذکر حق جو ان سے جدا چاہو نجبیو وہ ذکر حق نہیں ہے، کنجی فقر کی ہے، اور بے ان کے واسطے خدا کچھ عطا کرے، ہاشا غلط غلط، یہ حوث بے بسر کی ہے، ان کے ذکر کو چھوڑ کر اگر رب کا ذکر کیا جائے تو وہ رب کا ذکر نہیں ہوگا، بلکہ وہ تو جہنم کی کنجی بن جائے گا، تو اللہ جل مجد القریم ہمیں اپنے محبوب کے ذکر کی بھی توفیق عطا فرمائے، کیوں کہ رب چاہتا یہ ہے، اس لیے کہ رب نے محبوب بنایا، رب نے نبی بنایا تو صرف یہ تو نہیں نا کہ ایک زمانے والوں کا بنایا، اس لیے سارے نبی تھے ان کی صرف بیان کی جاتی تھی، ہمارے آقا ہے تو کلمہ ہی بدل گیا، لا الہ الا اللہ محمد رسول، محمد اللہ کے رسول ہیں، جب سے ہیں رسول ہیں، نہ یہ کہ ہوں گے نہ یہ کہ تھے، یعنی کبھی یہ نہیں تھا کہ محمد اللہ کے رسول ہوں گے، آدم نے کہا تو اس نے بھی محمد رسول اللہ کہا، جب حضرت نوح نے کہا تو انہوں نے بھی محمد رسول اللہ کہا، حضرت ابراہیم نے کہا تو انہوں نے بھی محمد رسول اللہ کہا، یہ نہیں کہ ہوں گے، پہلے آنے والوں نے یہ نہیں کہا محمد اللہ کے رسول ہوں گے، اور بعد میں آنے والے یہ نہیں کہہ سکتے کہ محمد اللہ کے رسول تھے، یہ محمد اللہ کے رسول ہیں، جب آدم نہیں تھے تب بھی ہیں، جب آدم تھے تب بھی ہیں، جب نوح نہیں تھے تب بھی ہیں، اور جب نوح تھے تب بھی ہیں، جب ابراہیم نہیں تھے تب بھی ہیں، اور جب ابراہیم تھے تب بھی ہیں، جب آقا ظاہر دنیا میں تشریف لائے تب بھی محمد رسول اللہ اللہ کے رسول ہیں، اور آج 14 صدیوں 15 صدیوں کے بعد بھی ہر منکر بھی یہ پڑھتا ہے کہ محمد اللہ کے رسول ہیں، کاش یہ مرزائی بھی سمجھ جاتے، کاش کہ کلمے کو نئے نبی بنانے والے بھی سمجھ جاتے کہ بھئی نیا نبی تو تب بنایا جائے اگر محمد اللہ کے رسول تھے، تو کہ وہ رسول تھے، اب کسی نئے نبی کی ضرورت ہے کسی نئے رسول کی ضرورت ہے نہیں، آج بھی محمد اللہ کے رسول ہیں، جیسے اپنے زمانے میں ہیں آج بھی ہیں، آج یہ کوئی نہیں کہتا کہ محمد اللہ کے رسول تھے، لہذا اب نئے نبی کی ضرورت، اب نئی کتابوں کی ضرورت، اب کسی اور رہنما کی ضرورت، فرمایا نہیں، محمد اللہ کے رسول ہیں، آج بھی ہیں، قیامت آئے گی پھر بھی ہیں، جنت میں جائیں گے پھر بھی ہیں، اس لیے محبوب ہمیشہ ہیں، اور اسی کو ہم کہتے ہیں کہ آقا حاضر و ناظر ہیں، جب رسول ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ کلمہ الحمدللہ پہلا کلمہ ہمارے مسلک کی تصدیق کر رہا ہے، پہلا کلمہ جو ہے پکار کر بیان کر رہا ہے کہ میرے نبی کو مردہ سمجھنے والوں محض اللہ سفر اللہ، میرے نبی کو لائش ہے سمجھنے والوں، اور مرکز مکی میں محض اللہ سب مل گیا سمجھنے والوں، یا کلمہ بدل لو یا اپنے عقیدے بدل لو. اگر یہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنا ہے تو پھر ماننا پڑے گا، نبی زندہ ہے، نبی حاضر ہے، نبی جانتے ہیں، نبی پہچانتے ہیں. اگر یہ عقیدہ نہیں رکھنا تو پھر اپنا کلمہ بدلو، کانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کانا رسول اللہ کہا کرو کہ محمد اللہ کے رسول تھے. اگر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنا ہے تو پھر اپنے عقیدوں کو بدل لو، اور اپنے عقیدے کے وہ بناؤ جو کلمے کے مطابق ہوں، جو کلمے کی طرح ہوں، جو کلمہ کہہ رہا ہے وہی اپنے عقیدے ہونے چاہیے. یہ کلمہ اور پڑھتے ہیں، عقیدے اور بناتے ہیں، ہمارا وہی عقیدہ ہے جو ہمارا کلمہ کہتا ہے کہ محمد. اس وقت اللہ نے کہا وما ارسلنا الا رحمتا للناس، محبوب ہم نے تجھے کائنات، ہر انسان، کائنات کے ہر انسان. بتائیے میں نے جیسے پہلے کہا، کیا آقا کی ولادت سے پہلے جو لوگ تھے وہ انسان تھے یا نہیں؟ قل اعوذ برب الناس، مالک الناس، الہ الناس، رب الناس ہے ہمارا رب. تو کیا جو پہلے لوگ تھے ان کا رب نہیں تھا؟ الناس، رب نے کہا میں الناس ہوں، رب الناس، میں الناس کا رب ہوں، اور یہاں میرا رسول بھی الناس کا رسول ہے. یہی لفظ ہے نا، وہاں تھا قل اعوذ برب الناس، مالک الناس، الہ الناس، وہاں بھی الناس تھا، یہاں بھی الناس ہے. جیسے الحمدللہ رب العالمین وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، وہاں بھی عالمین پر الف لام اور وہاں بھی عالمین پر الف لام. سمجھانا یہ مراد تھا کہ جن جن کا میں رب ہوں ان کا ہی میرا محبوب رسول ہے، اور جن جن کا میں الہ ہوں، جن جن کا میں رب ہوں، جس جس شخص کا، جس جس انسان کا میں مالک ہوں، مالک الناس، میرے محبوب اسی انسان کے رسول بن کر آئے ہیں. یا تو یہ کہیے کہ فلاں انسان نہیں تھا، اور اگر انسان تھا تو پھر میرے محبوب اس کے بھی رسول ہیں، حضرت آدم کے بھی رسول ہیں، حضرت نوح کے بھی رسول ہیں، حضرت ابراہیم کے بھی رسول ہیں، اور حضرت جبرائیل کے بھی رسول ہیں، حضرت میکائیل کے بھی رسول ہیں، محبوب سارے کائنات کے لوگوں کے رسول ہیں. اور کام کیا ہے؟ بشیرم و نذیرا، بشارتیں دیتے ہیں اور ڈر سناتے ہیں. میں نے پیچھے جو تھا وہ یعنی سورہ احزاب کی اس آیت کریمہ میں یعنی آپ کے بشیر و نذیر ہونے کی صفات کا کچھ عرض کیا تھا، اگر اسی کو دیکھیے دوبارہ اسی آیت کریمہ کی تفسیر. یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا و مبشرا و نذیرا، اسی کی آیت کریمہ کو ذرا الفاظ کو دیکھیے کہ بشیر کا معنی کیا ہے، نذیر کا معنی کیا ہے. بشارت دینے والا، جب بولنے لگے تو سننے والوں کے چہروں پر نور چمک اٹھے، پھول کی طرح کھل اٹھے. اور بشارت وہی دے گا نا، بھائی کون کہے گا کہ آدمیوں خوش ہو جاؤ، اے دھوپ سے تپے ہوئے، اے یعنی کیپ لگو، خوش ہو جاؤ، بارش آنے والی ہے. کون کہے گا؟ جس کو علم ہے وہی کہے گا نا. بشارت ہوتی ہے کسی آنے والے چیز کی خبر دینا کہ آدمی خوش ہو جائے. تو بھائی جس کو آنے والے کل کا پتہ ہی نہیں ہے وہ بشارت کیا دے گا؟ جس کو پتہ ہوگا وہ بشارت دے گا نا کہ بھائی تیری لاٹری نکلنے والی ہے، یا تیری لاٹری نکل آئی ہے، تجھے ملازمت مل گئی ہے، تو پاس ہو گیا ہے، تو پاس ہو جائے گا، تجھے اللہ بیٹا دے دے گا. یہ کیا ہے؟ جس کو علم ہوگا وہ بیان کرے گا، دوسرا کیا بیان کرے گا؟ تو میرے محبوب ہیں بشیر، بشیر ہوتے ہیں، ہوتا ہے بشارتیں دینے والا، جو آنے والی جو کچھ مفت کو جتنی اچھائیاں ملنی ہیں آقا ان سب اچھائیوں کی بشارتیں دے رہے ہیں. جتنی رب کی نعمتیں ہونی ہیں آقا ان سب کی یعنی نعمتوں کی بشارتیں دے رہے ہیں. اور جو جو امت کو مصائب آنے ہیں، جو جو امت کے یعنی نقصان والی چیزیں ہیں، اللہ ان کو، اللہ کے محبوب ان کو دیکھ رہے ہیں، امت کو بتا رہے ہیں، اور ساتھ ساتھ حال بھی بتاتے جا رہے ہیں. اسی کے ساتھ ساتھ اس کا حل بھی بتا رہے ہیں کہ اس کا حل یہ ہے، اس کا حل یہ ہے، اس کا حل یہ ہے. لوگوں تم پر یہ مصیبت آئے گی تو یوں کرنا ہے، اور یہ مصیبت آئے گی تو یوں کرنا. قیامت کا دن ہوگا جب سورج سوا نیزے پہ ہوگا تو پھر مجھے ڈھونڈ لینا، کہیں حوض کوثر پہ آ جانا ہے. اور لوگوں جب قیامت کو سرات ہوگا تو یوں وہاں سے چلنا، جب قبر میں جاؤ گے تو یہ سوال ہوں گے، ان کے یوں جواب دے لینا. تو ایک ایک چیز آقا کریم دیکھ رہے ہیں تکلیف دینے والی امت کو، اور پھر اس یعنی کیا نام ہے کہ اس کی ساتھ ساتھ علاج بھی بتاتے جا رہے ہیں. تو فرمایا کہ میرے محبوب جو ہیں بشیر بھی ہیں نذیر بھی ہیں، ولکن اکثر الناس لا یعلم. اخر وہی الناس، اکثر ناس جو ہیں لوگ جو ہیں وہ جانتے نہیں، ان کو علم ہی نہیں ہے محبوب کی شانوں کا. اکثر لوگ جو ہیں وہ جاہل ہو گئے، یہودی عیسائی ظالم ہندو جتنے منکر اور جتنے نام نہاد مسلمان منکر سب مل کے چونکہ زیادہ ہو جاتے ہیں نا. تو رب نے کہا اکثر کو اس بات کی خبر ہی نہیں ہوئی کہ میرا محبوب کائنات کا نبی ہے. اکثر لوگ جانتے نہیں، کبھی تو اعتراض کرتے ہیں، نہ جاننے والا اعتراض کرتا ہے، جاننے والا کبھی اعتراض نہیں کرتا. اہل سے جس چیز کو جانتا ہوگا اس کو انکار نہیں کرتا. انکار آدمی اسی بات کا کرے گا کہ جس بات کو وہ جانتا نہیں ہے. تو رب نے کہا ولکن اکثر الناس لا یعلمون، اکثر لوگ جانتے نہیں کہ میرا محبوب کائنات کا رسول ہے، میرا محبوب بشیر و نذیر بن کے آیا ہے، مبشر بن کے آیا ہے، میرا محبوب جو ہے یہ بے شمار شانے لے کر آیا ہے. اکثر لوگوں کو علم نہیں ہے. وہ یقولون بھارت حاضر بادو اتنے تم صادقی، اور کہتے ہیں کہ کب آئے گا آپ کا وہ وعدہ جو آپ نے وعدہ کیا تھا. اے محبوب آپ سے پوچھتے ہیں کہ قیامت کب آئے گی؟ ارے ظالمو پوچھتے تو ہو قیامت کے لیے کیا کیا ہے. کل لکم میعاد، فرما دیجئے محبوب تم فرماؤ تمہارے لیے ایک میعاد ہے. یوم ایک دن ہے، لا تستاخرون عنہ ساعة ولا تستقدمون، نہ تو ایک گھڑی تم پیچھے ہوگے اور نہ ایک گھڑی آگے. موت موت کا ایک وقت ہے، نہ ایک گھڑی پہلے نہ ایک گھڑی پیچھے. قیامت کا ایک وقت ہے، نہ ایک دن آگے نہ ایک دن پیچھے، نہ ایک گھڑی آگے نہ ایک گھڑی پیچھے. تو پوچھنے کا کیا فائدہ جب تم نے یعنی اس کی تیاری نہیں کی، میرے محبوب کا اصول نہیں مانا، میرے محبوب کی عظمتوں کو نہیں مانا. تو اب اس کا یعنی جو ہے پوچھنے کا کیا مطلب؟ پہلے میرے محبوب کی شانوں کو مانو، پھر قیامت بھی تم کو آسان ہو جائے گی. مگر نہ قیامت تو قیامت ہے نا، اللہ اکبر کیسی ہولناک دن ہوگا اور انسانوں کی کیا حالت ہوگی. اللہ اکبر یوم یقوم الناس کالفراش المبثوث، لوگ پتنگوں کی طرح اڑ رہے ہوں گے ہوا میں، اور جو پہاڑ ہے یہ ریزہ ریزہ ہو کر دنیا روئی کی طرح اڑ رہے ہوں گے، اور سورج جو ہے وہ تپ چکا ہوگا، زمین تپ چکی ہوگی. اللہ چلی توکنا حشر بھی جاوے تو آقا دی زلفاں دی چھان لبیے، کتنی مشکل وہ ہوگی تو آقا کی زلفیں ہوں، آقا کی مبارک چادر ہو تو اس کا اگر سایہ مل جائے، اگر لوہے حمد کے نیچے جگہ مل جائے تو پھر تو ٹھیک ہے. وگرنا یہ جاہل قیامت کے روز پتہ چلے گا کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شانوں عظمتوں اور ان کی رحمتوں کو چھوڑ کر ان کو قیامت میں کون پوچھنے والا ہوگا. اس لیے اللہ جل مجد و کریم کہتا ہے ان کو کہہ دیجئے محبوب ایک دن قیامت کا مقرر ہے، وہ جب آئے گا تو آگے پیچھے نہیں ہوگا. اللہ قیامت کا ایک دن مقرر ہے، لیکن ہمارے لیے ہر نفس ہے قیامت. سبحان اللہ. مدینہ سے جان ساروں کی دوری قیامت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے؟ وہ تو قیامت آئے گی، لیکن عاشقان رسول مدینہ سے دور ہیں تو ان کے لیے تو ہر گھڑی قیامت بن جاتی ہے، اور جب دور ہیں تو ہر گھڑی قیامت ہے. تو جب قیامت کے روز آتا سامنے ہوں گے تو سبحان اللہ پھر قیامت بھی عید لگے گی. قیامت کا دن بھی جو ہے پھر الحمدللہ عید لگے گا، کیونکہ وہاں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوگی، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہوں گے. تو اس لیے مسلمانوں کا وہ دن بھی عید کا دن ہوگا کہ وہاں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جلوے ظاہر ہوں گے اور منکرین کو پتہ چلے گا ارے ہمارے آقا کی شان و عظمت کیا ہے. تو دعا کیجئے اللہ جل مجد الکریم آقا کی شانوں کو عظمتوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں قرآن پڑھنے پڑھ کر سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. الا البلاغ المبین ایک انشاءاللہ ہمیشہ تکرار نالا ہوگی اور اس کے بعد انشاءاللہ جو ہے سوال و جواب کا سلسلہ شروع کیا جائے گا. بہت مہربانی مریض بھائی تشریف لاتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.